Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag torsdag den 16. april 2015. Vi har med iman og kufur sag at gøre. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyan murshida wa usalli wa usallimu ala khayril anam Muhammad ibn Abdullah عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كي أبغوا أسستي إسلام إيمان كفر سين. Det kan godt være, at der er mange, der siger, at den har taget længere tid, og de kommer til at tage længere tid. Og hensigten med det, at man går i dybden, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hensigten med den, at man illustrerer, og plus at man ligesom tager fat i disse punkter, og prøver at synliggøre den, så menneskerne kan lære af det. Al-ilm, hvis man skal studere viden på overfladen, så bliver man ved med at være på overfladen og aldrig nogensinde synke ned i dybden. Og en talib ilm, en der syger ilm, han skal sørge for, at hele tiden han forøger sin viden og prøver ligesom at komme i dybden af sagerne. Og de fleste af jer ved, da vi snakkede om mawani' al-takfir, forhindringer i takfir, så har vi snakket om al-jahl, og vi har lagt beviserne for, at man er undskyldt med hensyn til takfir, hvis man begår nogle fejl i aqida eller i uri, som er undskyldt herover. Vi har lagt nogle beviser med hensyn til, hvordan man skal vise, at en person kan lave Qiyam al-Hujja. Og vi har snakket forskellen mellem al-Hukm al-Am og al-Hukm al-Khas. Det betyder definering overordnet eller generelt, eller definering enkeltvis eller specifikt. Og vi er nået frem nu til, inden vi hopper ned til punkt nummer 2, som hedder forhindring i takfir, der hedder al-khata, fejl, så skal vi snakke om dem, som ikke siger undskyldninger i al-aqida. Og de siger, at en person, han er kafir, murtad. Og de havde det, man kalder, at der ikke er nogen undskyldning i aqida. Og der er ikke nogen undskyldning generelt. Og de har fremlagt nogle beviser, fra Qur'an, fra sunnah, fra udtalelser af ulamaer, hvor vi kommer til at nævne den og bagefter belyse dem, forsvare den, argumentere den. På den måde så kan man illustrere, at man har været igennem det, man kalder debat. En talib ilm, der bare sluger tingene, som det er, uden at genstudere emnerne, så er det fordi, han har ikke givet sig tid til at undersøge værdierne, som ligger bag et hvert ord, et hvert sætning, et hvert udtalelse, eller en ayah eller en hadith. Jeg håber, er I med på det, eller vil I hellere have de overfladiske? Vil I hellere have de overfladiske i den her sag? Jeg må hellere spørge, ja, der har været med længe. I er blevet rystet efterhånden fra starten af den serie. Jeg ved godt, mange mennesker bliver skræmt. Der er en, der sagde, Achi, du har været der længe med den sag, jeg tør ikke, og så videre. Men bare man lytter og opsamler, fordi det er altid noget nyt. Vi er rystet, mashallah. Jeg er ikke i tvivl, jeg er ikke i tvivl, mashallah. Må Allah subhanahu wa ta'ala berige os alle sammen med ilm, og styrke os til det bedste. Og må Allah subhanahu wa ta'ala give os hans ilm, så vi kan viderebringe det bedre Allah ta'ala. Der er dem, som siger, der er ingen undskyldninger, og specielt med al-jahl, så har de illustreret på basis af nogle verser. Surat al-A'raf, Surat al-A'raf, vers nummer 172 til 173. Læg mærke til det, hvordan er jeg starter. Jeg læser den, bagefter forklarer den, illustrerer den, og jeg vil gerne have, at I også med til at kigge i selve ayah. Ayah siger, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. Da Allah subhanahu wa ta'ala har taget pagt over Adams børn, min ظُهُورِهِمْ, Allah subhanahu wa ta'ala tog, hvad Adam havde i sin ryg. Og det er derfor, man siger, at man stammer af mandens ryg. Og det er derfor, vi opstammer alle sammen af Adams ryg. Og det betyder, at det er at de kromosomer, som Adam bærer. Vi er i slægt med Adam. Så siger Allah, Azza wa Jalla, وَإِدْخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِ. Så Allah subhanahu wa ta'ala tog det, som Adam har i sin ryg. Zurriyatahum, det vil sige børnene, slægten, som kommer af Adam. Og så kommer her, wa ashhadahum. Allah subhanahu wa ta'ala har bevidnet alle de slægtninger, der kommer ud af Adam, og sagt til dem, wa ashhadahum ala anfusihim. Han sagde, Allah subhanahu wa ta'ala sagde til de her kromosomer, som senere skulle blive mennesker, ashhadahum ala anfusihim, alastu bi rabbikum. Er jeg ikke jeres Gud? Qalu bala. Samtlige kromosomer svarede til Herren, til skaberen Allah, bala, ja. Shahidna, bala, shahidna an taqulu yawm al-qiyama. Qalu bala, shahidna an taqulu yawm al-qiyama, inna kunna an hadha ghafilin. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, I har bevidne, så I ikke kommer ved dommedagen og siger, vi har ikke vidst noget om det ved dommedagen, og vi er faldt ud af det. Aw taqulu, eller I kommer også med en anden undskyldning. Innama ashraka aba'una min qabl, at jeres forfædre, det var dem, der har dannet shirk før. Wa kunna dhurriyyah min ba'dihim, og vi er kun slægt, som kommer efterfølgende. Afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun, skal vi straffes i henhold til, hvad de øvrige har udført. Al-mubtilun, dem som har ødelagt, det vil sige dem som har lavet damage, dem som har lavet ødelæggelse. Hvis vi tager af jer, det her, det er en bekræftelse. Bekræftelse af hvad? Bekræftelse af, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har sat os i et vidneid, at vi skal bevidne over for Allah, at han er skaber. Tayyib. Men ud over det, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, at I vil bruge nogle andre undskyldninger ved dommedagen. Og så siger det, allerede her, så har menneskerne fået deres bevis på, at dem, som ikke har tawhid med sig og dør, så dør det som kuffar. Og det er absolut, hvad de har taget af den her konklusion. Når du ikke tager imod tawhid på basis af den der ayah, så er alle kuffar murtaddin. Selvom man ikke hørt om islam, selvom man ikke hørt om islam. Det er nok, den der ayah fortæller, at der har været ishad. Ishad, det man kalder, at man har været vidne om, at man er stået over for Allah, og Allah har spurgt, og du har svaret, bekræftet over for Allah, mens du har været i alamidhar, mens du har været i kromosomernes verden, du har bekræftet, du har sagt klart og tydeligt, at du bekræfter, at Allah er Herren. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala har dannet de her kromosomer til at vidne imod sig selv og så sige, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Er jeg ikke jeres Gud? Så var deres svar, بَلَا شَهِدْنَا. Ja, vi har dannet videnhed over, at du er vores Gud. Så I kommer ved dommedagen med de her undskyldninger og siger, at I har været sovende, rafilin, forhindrende, eller at I bruger jeres forældre til at være dem, som har misvejledet jer. Og så vil I bruge undskyldning ved at sige, straffer du os med det, som de øvrige har udført. Når vi kigger i den der ayah, så kan vi se, at det er en konkludering, hvad Allah subhanahu wa ta'ala forventer af mennesker. Allah forventer af mennesker, at de kender til tawhid og ved det. Men ayah illustrerer det ikke, fordi Allah subhanahu wa ta'ala fortæller klart og tydeligt, at Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke straffe mennesker, med mindre han sender nogle budbringer. Og det kommer vi til at snakke om. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Vi vil ikke straffe nogen, med mindre vi sender en budbringer. Og det har Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os. Kom, vent. Og det er derfor, jeg tager det ligesom foran. Jeg skal nok nævne hvor og hvordan der vil lyde. Fordi jeg kommer også til at bruge det som et bevismateriale. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi forstår det her. Vi forstår disse parametre, så vi kan ligesom danne os ind i det. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Surat al-Isra, vers nummer 15. Surat al-Isra, vers nummer 15. Hvis vi kigger med hensyn til den tidlige ayah i Surat al-A'raf, vers 172-173, så kan vi se, at den ayah fortæller, at vi har dannet ed over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og den pagt, som nogle ulama kalder, den har man ligesom misbrugt. Hvis vi tager også en anden hadith, som de bruger, hadithen er i Bukhari og i Muslim, hvor Muhammad s.a.w. han sagde, at Anas radiallahu anhu har berettet, hvor han sagde, yuja'u bil kafir yawm al-qiyama fayuqalu lahu. Da en kafir bliver hentet ved dommedagen, og så bliver der sagt til ham, ara'ayta law kana laka mil'u al-ardi dhahaba. Der blev sagt til ham, kan du se, hvis du får jorden fyldt op med guld, at kun tage muftadien be, vil du bruge alt, hvad du ejer i form af befrielse fra ilden. For jeg kuglu na'am, så vil han sige ja. For jeg kuglu, qad arattu minka ahwana min hadha. Jeg har bedt dig om noget, der er mere simplere end det her. وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمْ. Jeg har bedt dig om noget, som er simplere, mens du har været i ryggen af Adam, det vil sige, mens du har været i en kromosomsverden. أَلَّا تُشْرِكْ. At du skal ikke danne shirk. فَأَبَيْتَ أَلَّا shirk. Så har du ikke dannet anden shirk. Hvis vi kigger her, Allah subhanahu wa ta'ala konfronterer et menneske i at sige til ham, eller en kafir generelt, hvor Allah subhanahu wa ta'ala vil fortælle ham, jeg vil give dig guld, som hele jorden er fyldt med. Vil du bruge det til at befri dig selv? Ja. Så vil sige han, jeg har bedt dig om noget, der er simplere, at du skal ikke lave shirk. Sætte en partner ved siden af mig. 3. Hvad er svar på den hadith? Svaret er simpelt. Her er et svar på en kafir, som har ikke valgt at følge islam og ikke tage islam til sig. Det er nummer 1. Nummer 2. At bruge Adam i det her sammenhæng for at vise, at det har været masser at bruge lægning ting, som skulle have været attraktive for ham at følge, og det har han ikke valgt. Og at Adam er det første bekræftelse for, at Allah subhanahu wa ta'ala har taget id over et menneske, og det har valgt noget andet, det kan man ikke bruge som et bevis. Overhovedet. Slet ikke. Imam al-Tabari, de har brugt ham i nogle af hans udtalelser. Jeg vil gerne ligesom læse noget fra det, ligesom i Tafsir al-Tabari, bind nummer 13, side nummer 250. Mange af dem, som vil ligesom danne takfir på folk til højre og venstre, bruger sådan nogle udtalelser. Så lad os nu læse lidt af Imam al-Tabari, hvad det han siger. يقول تعالى ذكره شهدنا عليكم الله سبحانه وتعالى أبهر سير فيها بذن أوفايا أيها المقرون بأن الله ربكم يا سمها بكخفت أت يا سكود تم سم بكخفت أت يا سكود أت الله أع يا سكود كي لا تقول يوم القيامة أت إكسيا بدم دين inna kunna an hadha ghafilin. Så I kommer ved dommedagen og begynder at sige, vi har ikke været i stand, eller vi har været sovende, eller vi har gået væk fra det. Inna kunna la na'lama dhalik. Vi har været forhindring i at vide det. Wa kunna fi ghaflatin min. Og vi har været total i dyb søvn. Aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl. Eller I vil sige, at vi har dannet shirk sammen med vores forældre før. وَكُنَّا ذُرِّيَّ مِنْ بَعْدِهِمْ. Og vi er plot folk, som er efterfølger. اتَّبَعْنَا مَنْ هَاجَهُمْ. Vi har fulgt deres livsstil. أَفَتُهْلِكُنَا. Og Allah, vil du skade os? بِإِشْرَاكِ مَنْ أَشْرَكَ مِنْ أَبَائِنَا. Plot fordi, at nogle af vores forfædre har dannet shirk. وَاتِّبَعْنَا مَنْ هَاجَهُمْ عَلَى جَهْلٍ مِنَّا بِالْحَقِّ. Og vi følger deres manhaj, som er vi følger utiba'ana manhajahum ala jahlin minna bilhaq. Og vi har følt deres manhaj, som vi troede var på den sande vej. Og hermed bruger de selve Imam al-Tabari til, at Imam al-Tabari siger, at allerede her, det er nok til, at Imam al-Tabari siger, at den her bekræftelse i surat al-A'raf er nok til at dømme et folk til at være vantro. Og det er faktisk ikke sandt. Hvorfor er det ikke sandt? Fordi Imam al-Tabari alayhi rahmatullah i hans udtalelse, han forklarer ayah. Og sammenligning med Quran, der skal man læse Quran og finde de øvrige ayat og stille op med Quran. Man kan ikke bare benytte sig en ayah og sige, at sådan er det, og så ikke mere. Og så glem de øvrige ayat, som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Quran al-Karim. طيب, Imam al-Baghawi, alayhi rahmatullah, i al-Jawab al-Mufid, han siger, med hensyn til ayah, يَقُولُ إِنَّمَا أَخَذَ الْمِثَاقَ عَلَيْكُمْ. At Allah har taget pakten over jer. لِأَلَّا تَقُولُوا أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ إِنَّمَا أَشْرَكَ أَبْوَانَا مِنْ قَبْلِ. Allah har taget den mithaq for at forsvare, eller for at bekræfte overfor jer i vantroer, at I kommer bagefter og siger, at I på grund af vores fader, vi kom til shirk. وَنَقَدُوا الْعَهْدِ. Og de har gået imod den pakt, de har dannet. وَكُنَّا ذُرِّيَّ مِنْ بَعْدِهِمْ. Og vi har været plot et flok, som kom efterfølgende. أي كنا أتباعا لهم فافتدينا بهم. Og vi har været følge af dem, og det er derfor vi følger dem i deres fodspor. فتجعلوا هذا عذرا لأنفسهم, أي vil bruge det her som en undskyldning for dem. وتقولون وتقولوا, أي vil sige, أفتهلكنا بما فعل المبطلون, skal vi straffes i henhold til hvad dem som har været stopper eller mubtil, det vil sige den person som ikke adlyder de budskab han har fået. أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلون, skal du straffe os hvad vores forfædre har foretaget os af skyld. فلا يمكنهم أن يش فلا يمكنهم أن يحتجوا أن يحتجوا بمثل هذا الكلام. De kan ikke bruge det her eksempel i form af et bevis. بل تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. Men Allah påminder dem, at selve den første pagt tawhid, de har fået, de har været i brug. Der er mange udtalelser. Der er også nogle ahadith, jeg vil tage det, og så bagefter ligesom svar på det. De har også brugt en hadith af Aisha radiyallahu anha. Hadithen er i Muslim. Hadith Aisha radiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulallah. Aisha sagde, o profeten Allah, inna ibn Jad'an kana fil jahiliyya yasilu rahim. Ibn Jad'an i jahiliya, det vil sige, hans navn er Ibn Jad'an, i jahiliya, han var kendt for at være yasilu rahim. Det betyder, at han forbindede familiemønstre. Wa yut'imu al-miskin, han fedrer de fattige. Fahal dhalika nafi'uhu, vil det her være gavn for ham? Qala la yanfa'uhu, det vil ikke være gavn for ham. Innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din, han har aldrig sagt, o Allah tilgiver mig for mit synd. Han har ikke bedt Allah om tilgivelse for den synd han har begået. Her er der en diskussion, og det har det været hos ahlul ilm. Ahlul fatra, ahlul fatra, det betyder den periode der har været mellem to profeter. Er ahlul fatra i de her perioder tilgivet eller ikke tilgivet? Der er forskellige holdninger hos ulama, og jeg kommer til at snakke om det, hvis jeg kan nå det i dag, inshallah. Jeg kommer til at snakke om det, hvis jeg kan nå det i dag. Men svaret på den her er klart, at shirk i Medina eller i Mekka har sat sig, og befolkningen har dykket shirk og gået væk fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og deres shirk har været synlig. Deres shirk har været synlig. Med hensyn til at tilbyde statuer, med hensyn til at dyrke alle former for shirk, som modsiger den tawhid, som Allah subhanahu wa ta'ala har sendt sine profeter og budbringere med. De kendte til Ibrahim alayhi salatu wa salam, og de har kendt til Ibrahims da'wa, og alligevel har de vendt deres ryggen til Ibrahim, og herefter dannet shirk. Og vores spørgsmål her, at vi snakker om en muslim, der begår en fejl. Og her er der tale om, at der er nogen, der er faldet i shirk, og shirk har ætset sig ind i den. Men er det ikke en undskyldning, fordi de er uvidende, der er ikke nogen til at lære dem? Det kommer vi til at høre om lidt senere, fordi jeg kommer til at snakke om ahlul fatra, de perioder, hvor de har mistet en profet, og hvilken holdninger har ulama til det. De har også brugt hadith, som er i muslim. Hadith Anas radiyallahu anhu, anna rajulan, der kom en mand til Muhammad sallallahu alaihi wasallam og sagde, ja Rasulallah, så sagde han, o profeten Allah, ayna abi, hvor er min far? Qala finnar, din far er i helvede. قال فلما قف الرجل دعاه فقال, da man har vist ham hans bagside, det vil sige han er gået fra ham, og man kan se ham bagfra, فقال, så har Muhammad kaldt tilbage til ham, sagde, kom tilbage, inna abi wa abaka fi an-nar, min far og din far er i helvede, det vil sige Muhammads far og mandens far er i helvede, har han bekræftet. Hvad betyder det her? Hos det øvrige siger, at enhver, som ikke accepterer tawhid og falder shirk, er Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikke brugt nogen undskyldning for ham. Og man kan ikke bruge disse hadith, som er specifikt. Hvorfor? Fordi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han taler wahi. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, når han har svaret på den mand, han har svaret ham i henhold til wahi. Hvordan skulle Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekræfte, at han svarer i helvede? Hvordan skulle Muhammad bekræfte, at den mand, han svarer i helvede, at Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt ham, at hans svar er i helvede? Og det er en bekræftelse, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam har fået åbenbaring af Allah subhanahu wa ta'ala om det. Der er en hadith, som er i Musnad al-Imam Ahmad og Ibn Majah, Ibn Hibban og også nogle andre. Hadithen snakker om det hadith Umran ibn Husayn, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqa min sufur. Muhammad har set en mand havde ligesom et armbånd, og den er gul. Faqala ma hadhi? Muhammad spurgte, hvad det her? Qala min al-wahana. Min al-wahana. Hvad betyder al-wahana? Er der nogen af jer, der ved, hvad al-wahana? Det, jeg kan lige så godt spørge. Er nogen af jer, der ved, hvad al-wahana er? Muhammad ibn Abd al-Wahhab, alayhi rahmatullah, han nævnte meget. Det er en urq. En urq, det betyder en blodåre. Den løber. Og det er faktisk en form for en de siger, at når man tager det på, så bliver man hvad skal vi sige, man bliver helbredet fra den der sygdom. Og det er faktisk en blodåre, jeg har fået med en minkab. Og så den der blodåre, den løber op, og så siger det, at man tager den der i form af beskyttelse. Nej, det er en form for beskyttelse. Og det er derfor, han siger, min al-wahana. Det er på grund af den sygdom, og så håber man på, når man tager det på, så vil det her gå væk af sig selv. Så sagde Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَقَالَ انْزَعْهَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنَا فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. Her siger han sallallahu alaihi wasallam, انْزَعْهَا, tag den væk. فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنَا. Hvis du bibeholder den, som den er, så kommer du til at være endnu mere i wahn. Wahn, det betyder tvivlsom. فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتْ. Hvis du dør, mens du har den, så kommer du ikke til at få succes overhovedet. Jeg vil ikke diskutere, om der er nogen af det her hadith, som nogle af ulama bekræfter til at være da'if. Fordi hvis vi bruger det her mytologi til at se det, så vil det sige, nej, var I svag til at svare på sådan noget, fordi hos os, den er hasan eller sahih. Det er også lige meget. Her Muhammad sallallahu alaihi wasallam, svaret er klar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde til den af. Han har ikke bedt ham om shahada. Det har han ikke. Fordi hvis den person har begået kufur i det her sammenhæng, og enhver alim, eller enhver alim, også dem, som siger det, de siger det er med shirk al-azra. Det vil sige de små shirk. Ma aflahta abadan, det er klart, fordi det er en fejl, som menneskene gør. Og det er derfor, at Muhammad her, sallallahu alaihi wasallam, har bedt ham om at fjerne det, og så siger han, hvis du dør på den, så har du ikke fået succes. Ja, det har han ikke, fordi han er død på noget, som er ikke særlig godt, og han burde have spurgt Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, og Muhammad er til sted. Men folk, som har ikke nogen ulema i en by eller et eller andet, så har de brug for at få hjælp. Tayyib. Vi har en anden hadith, hadith Talat ibn Shihab, har sagt, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt, hadithen er i Ahmad og Ibn Uaym fil Hulya. Dakhala al-jannata rajul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala al-rajul, dakhala al-jannata rajul fi dhubab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, en mand han gik ind til jannah på grund af et flu. Og dakhala al-nar rajul fi dhubab. og en mand gik ind i helvede på grund af et flu. Qalu, wa kayfa dhalika ya Rasulullah? O profeten Allah, hvordan kan det lade sig gøre? Qal, marra rajulani ala qawmin lahum sanam. Der gik to mænd forbi flok eller mennesker, hvor de havde et statue. La yujawizu ahad hatta yuqarrab lahu shay'a. Ingen må gå forbi den statue, medmindre den person giver noget til den statue, ellers bliver den dræbt. فقالوا لأحدهم لأحدهما سبلي لساك تنين قرب قال ما عندي شيء سسيرتهم كينود سسهن يا حيكون يا كجي قالوا قرب ولو ذبابا سسيرتهم كي سلام دقيت فلو فقرب ذبابا فخلوا سبيله سهان كامل ميت فلو وسهدي بفريهم فدخل النار سكيكهن إني هلو وقال للآخر قرب قال ما كنت ليقرب الشيء لأحد شيئا دون الله عز وجل هنسي ما فشكو يا سير النود تي ستيجو و يسير اقنو الانود تل الله سبحانه وتعالى فضربوا عنقه فدخل الجنة سبليها هنغاد بقونها بالبنكتتي هي هارو التلفل التو سلاكس أفرين. Den ene er offret et flue og opnået Jahannam, og den anden vil ikke ofre noget som helst, fordi han vil gerne opbevare tawhid. Svaret er simpelt. Den person, han vidste præcis, hvad han foretager sig, og det han foretager sig er shirk. Og den anden vidste også godt, at hvis han giver det, han har valgt sit liv, i stedet for, at han vil befri den. Han siger, jeg vil gerne lære shirk. Og i de tidligere nationer, der har ikke været noget, der hedder en ikrar. I vores nation, hvis jeg kommer og sætter en revolver op i dit hoved og bruger ikrar-mønster, og her har der været ikrar, og i tidligere nationer, ikrar var ikke tilladt. Altså, man må ikke bruge, man skal bare dø for de ting, man lever for. Og ikrar har ikke været en del af deres mønster. Så svaret er, Allah subhanahu wa ta'ala har gjort vores sharia til at være anderledes. Og det er derfor, at i de her tidligere nationer, der var det ikke tilladt at ligesom i form af frygt eller være bange, at man benytter sig af det man kalder al-iqdam eller at lave noget, ligesom i kufur. I sharia nu, hvis der kommer en og vil dræbe dig, og han tvinger dig til at sige noget, og du vil gerne befri dit liv, så kan du bruge det her for at befri dig selv, og der er ikke noget. Og sådan var det ikke i de tidligere nationer. Og det kan man se klart og tydeligt i den hadith. Tayyib. Der er mange forskellige udtalelser af ulama, som de her mennesker ligesom har benyttet sig af. Og jeg har ikke tænkt mig, at jeg vil gå i detaljer med hensyn til udtalelser. Det er godt, at bare vi tager det her. Men som svar på det første surat al-Isra, vers nummer 15, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِنَا حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Vi straffer ikke folk, medmindre vi sender en budbringer. Klart og tydeligt, at ingen straf før en budbringer har været der. Allah subhanahu wa ta'ala fortæller, hvad meningen med at sende profeter. Hvorfor skulle Allah sende en profet, hvis han har taget pakten over mennesker? Khalas, pakten har været nok. Nej. Allah siger i surat al-Nisa, vers nummer 165. Rusulan, mubashirina, wa mundhirin. Rusulan, budbringer. Mubashirin, mubashir. Hvad betyder mubashir? Mubashir fortæller nyhed. Nyhed om hvad? Om Jannah. Wa mundhirin, advar. لألّا صلاة إكسكير يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. Så mennesken ikke kommer ved dommedagen og begynder at bruge det her som et undskyldning hos ham. Og hermed kan man sige, at det her det er klart, at Allah subhanahu wa ta'ala sendte profeter og budbringer for at kalde folk, for at advare folk, for at præcisere det for folk, at lade være med at bruge en undskyldning. Nu er vi sendt for at lære jeres din. Og det er vigtigt for os, at vi forstår det. Og det er faktisk svar på de fleste af det, som de snakkede om tidligere. طيب. Har I nogle ting, I vil gerne ligesom have belyst, at det er det, vi har haft? Undskyldning i shirk, akhi. Undskyldning i shirk. Udførelse af shirk. Det er det, vi snakker om hele tiden. Nej. Tøj. Nej. Vi skal lige snakke om Ahl al-Fatra. طيب. Vi skal lige snakke om Ahl al-Fatra. Ahl al-Fatra, hvem er det? Ahl al-Fatra er dem, som har levet i en periode, hvor der har været brudt af profeter. Brudt, det vil sige, der har ikke været nogen profeter imellem dem. Og ligesom mellem Isa a.s. og Muhammed. Det her, det blev kaldt Ahl al-Fatra. Hvad er ulemaets holdninger? Der er mange forskellige holdninger med hensyn til det. Men at tale om det her Ahl al-Fatra, der kan man sige, at ulema har forskellige udtalelser. Nogen siger, at Ahl al-Fatra er undskyld. Hvordan? At det er op til Allah subhanahu wa ta'ala, at de får deres egen test. Nummer to, de siger, at Ahl al-Fatra har fejlagtigt gjort tawhid, og det er derfor, at det er kuffar an bakra til abihim, alle sammen. Khalas, der er ikke nogen af dem, der har følt al-haq overhovedet. Og nogen siger, at de bliver testet. Nogen siger, at de bliver testet. طيب, hvis vi tager nummer et, أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيا. Ham som døde og da'wah har ikke været opnåelig for ham, han dør og var en befriet. Det er nummer 1. Og det er Imam al-Suyuti og Ibn Hazm og Shafi og nogle andre. طيب. Nummer 2. أن من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار. Den anden som dør og da'wah har ikke været ham opnåelig, han er i helvede. Og de sagde Ibn al-Qayyim og al-Qadi og Ahmed, og så sagde han, at Ahmed alayhi rahmatullah har den holdning. Og nu er Abu Hanifa rahimahullah rahmatan wasi'a. Nummer 3, al-wuquf fi amrihim. Det betyder at stoppe og lade være med at udtale sig om den sag. Hverken at det er i Jannah eller i Nar eller noget som helst. Sig Allahu a'lam. Kun Allah subhanahu wa ta'ala der ved det. Nummer 4, annahum yumtahanuna fi arasat al-qiyamah binar. At de bliver testet hos Allah subhanahu wa ta'ala med ild. Ya'muruhum Allah subhanahu wa ta'ala bidukhuliha. At Allah subhanahu wa ta'ala vil teste dem, at de vil gå igen. Faman dakhala kanat alayhi bardan wa salama. Ham der går igennem dem, så vil de være bard, frysning wa salama. Ligesom køligt. Og det er derfor, وَمَنْ لَمْ يَدْخُلُهَا og ham som vil ikke gå igen, فَقَدْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, som vil være blandt Ahl al-Nar. Og det er den holdning, som Sheikh al-Islam og Ibn Taymiyyah og Ibn al-Qayyim og Ibn Kathir osv. osv. Der har været også forskellige holdninger med hensyn til børn, eller sindssyg eller noget lignende, at de bliver testet hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, jeg synes ikke, jeg skal bruge så meget tid på det. Jeg vil hellere bruge tid på punkt nummer 2 med hensyn til undskyldning, forhindring i takfir, forhindring i takfir, mawana' al-takfir. Vi har brugt nummer 1, al-jahl, og nu har vi nået frem til al-khata. Vi er færdige med al-jahl, og nu har vi nået frem til al-khata, alhamdulillah. Al-khata, det betyder fejl. Man siger al-khata, og al-khata'u, det er modsat al-sawab. Dud al-sawab, det betyder modsætning af har ret. Allah subhanahu wa ta'ala siger surat al-Ahzab, vers nummer 5. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيما أخطأتم به وليس عليكم تيجن فهندرين فيها فيما أخطأتم به ويها فوتا يا فايل دي står ikke til, til ansvar for. Og hvis vi siger her عثرتم غلطتم og hvis vi siger أخطأتم det betyder at have fejlet. عثرتم det betyder når du عثر الرجل det betyder falder, begår en fejl, udfører en fejl. Og الخطأ når du siger خطأ det betyder at man gør det ikke med vilje. At man gør det ikke med vilje. Imam al-Amawi han forklarer ordet al-khata ved at sige al-mukhti man arada al-sawab fasara ila ghayrihi. Han siger al-mukhti ham som begår fejl, ma man arada al-sawab ham som ønsker at udføre det der er rigtigt, men han gik plagt til at begå en fejl. Og så siger han wal-khati personen som uddyrker fejl, man ta'ammada ma la yanbaghi ham som gør det der ikke bør udføres. Der er forskellige måder hvordan man kan gøre det. I Quran sura al-Isra vers nummer 31 Allah subhanahu wa ta'ala siger inna qatlahum kana khata'an kabira. Inna qatlahum deres dræbelse af dem har været en stor fejl. Inna qatlahum kana khata'an kabira. At dræben har været en stor fejl. Ay ithma. Ithma det betyder syndigt. Ikke kufur, syndigt. Hvis vi tager i surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala siger surat Yusuf vers nummer 97. Inna kunna khati'in. Da de svarer til deres far, så sagde de vi har været fejlagtige. Fejlagtige her, det betyder athemi, syndig. Jeg skal lige spørge jer noget her. I Quran al-Karim, når du skal finde et ord, så er det vigtigt, at du finder samtlige ord, der har noget samme rod, og begynder at kigge på det individuelt. For at ordet kan guide dig til, hvad er det, du vil gerne opnå med forståelse af Koran. Er I med? Eller er I slet ikke med? En, der siger ja, resten siger nej. Det er vigtigt i Koran, hvis du skal lede et ord, ligesom khata. Her har vi læst, khata er khati'in. Akhtatum etc. Så er det vigtigt at du samler. Du laver sådan en collection. Du samler det og prøver at kigge og illustrere hvilken rod stammer det fra, for du kan forstå det. Før du kan forstå det. Og her i Yusuf a.s. vers, der står der inna kunna khati'in, vi har dannet synder, khati'in, fejlagtigt gjort. Og hvis vi tager det ligesom al-khata, fejl, bare selve ordet al-khata, det betyder al-udul an al-jiha, at gå modsat vej, at gå modsat vej. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han siger al-hadith al-sahih, rufi'a an ummati al-khata' wal-nisyan. Rufi'a, der blev opløftet af mit nation. Hvad? Al-khata', al-khata', fejl. Wal-nisyan, klemsomheden. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siger al-hadith al-sahih, man ijtahada fa-akhta' falahu ajr. Ham som laver ijtihad. Ijtihad, hvad betyder ijtihad, ya mashayikh? Det vil jeg gerne have, jeg har forklaret det før. Man ijtahada fa akhta falahu ajr. Ham som bestræber sig og fejler, så får han belønning. Ijtahada badala wis'ahu. Har brugt alle sine ressourcer for at opnå al-haq. Og her siger han, man ijtahada fa akhta falahu ajr. At gøre sig dygtig til at finde på en løsning. Nej. بذل الجهد الواسع من بستريبسا أؤذلوك آل دي أوغي Og her, man ishtahada for akhta, falahu ajr. Ham, som bestræber sig, og dannede sin bedste, og så fejler, så får han belønning. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Nisa, vers nummer 92. وَمَنْ قُتِلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً وَمَنْ قَتَلَ Dem som dræber وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً Dem som dræber en mu'min ved en fejl, så skal man befri en slave. طيب. Hvad der skete her? Der er sket, at der har været et drab. Drab hvordan? Ved en fejl. Når man begår de, man kalder drab ved en fejl, så opstår der konsekvenser. Og disse konsekvenser er ikke, at personen bliver dræbt. Personen bliver ikke dræbt ved den her fejl. Og de kan forekomme, man er ude i skov, og man skyder efter dyr, og så lige pludselig har man ikke set op i træ, at der var en mand, så bliver manden skudt ved en tilfælde. Og her bliver der bekræftet, at når den mand bliver skudt, har været ved en fejl. Her har vi defineret, hvad er fejl, al-khata. Hvad er forskel mellem fejl og mellem jahl? Nu vil jeg gerne spørge, hvad er forskel mellem khata, fejl og jahl? Er nogen af jer, der kan svare? Hvad er forskellen mellem khata, fejl og jahl? Erstatning? Fejl er ikke selvforskyldt. Nej. Fejl er ikke selvforskyldt. Men kan jahl være selvforskyldt? Ja, til tider, præcis. Nogle gange, yani for eksempel, der er mange, der laver fejl i salat, og gider ikke spørge, og gider ikke lære, hvordan man retter op, så er man selvforskyldt, præcis. Og er den jahil, jahil gældende, for at de kan lave så mange fejl? Svaret er nej. Ligesom læsning af Koran. Du har muligheden for at lære og studere og læse Koran, og du kan få en bror, eller en søster kan få en søster, eller du kan lytte på nettet, du kan gøre hvad som helst. Mulighederne er der, og folk gider ikke foretage sig, så vil de være obligatorisk for dem at lære det. Og hvis de ikke gør det, så er det syndigt. Og det er derfor, mange mennesker ofte falder i fejl, fordi de gider ikke lære det. At deres egen siger, jeg gider ikke, jeg vil hellere være jahil, end jeg vil være alim. Alim, det betyder at vide om ting. Og det er derfor forskellen mellem khata og jahl. Forskellen er faktisk, hvis vi siger jahl, det betyder at khulu nafsi min al-ilm, at der er ikke noget indvendigt. Man ved intet. En fejl, man kan vide det, og så kan man foretage sig en fejl ikke med vilje, fordi man er klemt eller et eller andet, der har været alle mulige ting i fejl, og så har man ligesom begået den her fejl, eller når lignende har været tiltrækkende for at udføre den fejl. Ligesom Ukhuwat Yusuf, Yusufs brødre, inna kunna khati'in. Lyst og shahwa og jalousi har været med til at tiltrække den på den her spor, at de har udført masser af fejl, må Allah beskytte os og beskytte enhver muslim fra det. Surat al-Hujurat, vers nummer 6. Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ Undersøg, at I ikke rammer nogle folk med jeres ufejlhed. Hvis vi kigger her, er jeg kan læses på to forskellige måder. فَتَبَيَّنُوا فَتَثَبَّتُوا Fordi den har de samme indikering i arabisk. فَتَثَبَّتُوا undersøg. أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ Når du skal udtale dig om folk, yani hvis jeg siger, Hanafi, han er din værste folk og sådan noget over for dig. Så siger du til mig, ja, akhi, wallahi, ja, der var nogle ting, jeg har set om ham der, Hanafi. Han var verdens undersøg. De, jeg siger til dig, det skal du undersøge fra kilden. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَتَبَيَّنُوا undersøg. أن تصيب قوما بجهالة أي غما folk. الله kalder det قوم. قوم det betyder flokke eller folk eller nation. قوما بجهالة أي غما med jeres جهالة med jeres uvidenhed om sagen. Så man kan se al-khata, det er noget man gør ikke med vilje, men al-jahl, det kan være selvforskyld, og det kan være ikke selvforskyld. Men det kan være jahl, fordi der er ikke noget viden bag det, og det er derfor man gør det. Kan man sætte fejl ved at sige khata? Kan man sige khata forekommer i aqidah eller i ahkam? I sharia, vi deler ikke islam op i to kategorier. Så spørger jeg jer her. Imam al-Tahawi, alayhi rahmatullah, i hans aqidah-bog, den er Tahawiyya. Vi har ikke noget frem til det, men jeg vil bare spørge jer. Hvorfor har Imam al-Tahawi, alayhi rahmatullah, sagt, at i hans aqidah, at en sunnah, at det er en sunnah, at stryge over al-khuf? Hvorfor har Imam al-Tahawi sagt, at det er sunna at stryge over al-khuf, at stryge over det der leder strømper? Hvorfor har Imam al-Tahawi lagt det i aqidah? Er nogen af jer, der ved det? Det er bare ligesom en sidespring for at fortælle jer, hvor lang er ulama i deres tanker. Hvorfor? Er nogen af jer, der ved det? Så gæt. Gæt, eller fortæl. Abu, bare fortæl. Nej, under aqidah bog, så siger jeg en strygning. Det ved jeg godt. Men hvorfor skulle man nævne det? Der er ikke nogen andre, der har nævnt det. Om Jasmin, hvorfor? Men at stryge over khuf er ahkam, det er ikke aqidah. Det har ikke noget med aqidah at gøre. Hvorfor skulle Imam al-Tahawi nævne det i aqidah på? Jeg vil gøre det lettere for jer. For at forsvare ahli sunnah imod rawafid. Og for at fortælle, at ahli sunnah vasker deres fødder, og hvis de skal stryge, over, så må de kun stryge i henhold til sunnah og al-khuf og ikke andet. Og ahle sunnah og al-jama'a ofte nævner tingene i form af forsvar, ikke andet. Og det er derfor, nu blev ahkam lagt under. Nu blev ahkam, ligesom al-mut'a er ikke aqidah, men den er blevet lagt i nogle af aqidah bøger, for at sige, at det her, det er noget, vi tror på, at vi udfører ikke aqid, vi udfører ikke mud'a, etc. Så vi har ikke noget, hvor man kan sige, at der kan opstå fejl i aqidah eller ahkam. Begge to er indbyrdes. Benægtet Ibn Hanbal det? Ibn Hanbal har ikke benægtet Masih al-Khuf. Imam Hanbal, han har ikke benægtet Masih al-Khuf. Det er ikke det, jeg siger. Imam Ibn Hanbal, i hans tid, har ikke været en diskussion om Rawafid. Men i Tahawis tid, der var Rawafid frem. Og deres holdning har været, at man i wudu, man stryger. Og det er derfor, at Imam Tahawi var klog, han satte i, for at forsvare ahle sunnah imod Rawafid. الله سبحانه وتعالى سيئة سورة الأحزاب فاس نمر فيلم ادعوهم لآبائهم كالدم تداس فضغا هو أقصد عند الله تياتي بست توقع فوتار هوس الله أقصد من القسط ودي بتسوى العدل غتفالي تيا غتفالي هوس الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. Hvis I kender deres fædre, så er de jeres brødre i din. ومواليكم, og jeres tætte. og mawalikum min al-mawla. Mawali, det kan være en slave, eller arbejdende, eller tilknyttende. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. Og I står ikke for den fejl, der blev begået. وَلَكِنْ مِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبِكُمْ. Hvad jeres hjerte har sat i bekræftelse, og i bekræftelse her, ta'ammud. At I har gjort det med vilje. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah er altilgivende. Imam al-Bukhari, han siger, وكل شيء وقال غير هي من قصة مخصوصة ماذا قال الرجل يا بني وليس هو ابنه. At en mand, han sagde, og min søn, og han er ikke min søn. Og det er en indikering. Allah siger, دعوهم لأبائهم, kald dem til deres fædre, هو أقصط عند الله. Så ikke sker en fejl, så der ikke sker en sammenstødning, så der ikke sker det, man kalder fejl i nasab. Fejl i nasab, det betyder fejl i slægt. Og det er derfor nu, for eksempel, der er mange kvinder, som når de bliver gift med en mand, som har en efternavn, lad os nu sige, familienavn hedder Hassan, og hun har en helt anden familienavn, så overtager hun din nye familienavn. Nej. Hvorfor er det ikke tilladt? Fordi du skal tilhøre den familiemønstre, du hele tiden har hørt. Du kan ikke bare overføre det til en ny familiemønstre. Det må man ikke, og det er ikke tilladt i islam at gøre det. Og desværre, de har det fra kuffar, de har det ikke fra muslimer. Så man kan se her, så siger Allah subhanahu wa laysa alaykum junah fima akhtatum bih. I står ikke til ansvar for, hvad I benytter sig af er fejl. Na'am uruf. Uruf er her fejlagtig, fordi den modsiger din. Men hvad I har foretaget jer fejl, det står imod, hvad I bekræfter. مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبِكُمْ. Hvad jeres hjerte har bekræftet og har udført i form af fast moment, fast udførelse. Bevis nummer 2. Surat al-Nisa, vers nummer 93. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا. Dem som dræber en mu'min med vilje. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا. Hvis du kigger her, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Den person som dræber en mu'min متعمد. Så har Allah subhanahu wa ta'ala lovet vedkommende hvad? Jahannam. I form af straf. Til Allah subhanahu wa ta'ala vil befri ham senere. Og her kan man sige, at der er sket det, man kalder drab. Og det er ikke ved en fejl, men ved at udføre det med vilje. Og viljen er med til at danne det, man kalder konceptet af straf. Et bevis til, inden vi slutter af, fordi vi kommer til ikke at nå det hele, men det kommer vi næste gang, inshallah, når vi ses til Iman og Kufur Ders. Surat al-Baqarah, vers nummer 286. Rabbana la tu'akhidna, inna sina og akhtana. O Allah, tilgi os. O Allah, lad være med at straffe os. Inna sina, hvis vi har klem. Og akhtana, hvis vi fejler. ولا تحمل علينا إصرا. و الله سبحانه وتعالى لا بعمر باء أو فص وش كيف يصير إصرا. أتي فيش في بيكون إن فايل. أتي فايل سكروا إيجي باء أو أص فيش في فوت هذا. ورده فصية كما حملته على الذين من قبلنا. ليسهم ده جوت أو دي يوري نشيونا فعص. وهي هذي توتين. At Allah subhanahu wa ta'ala skulle tilgive os, hvis vi har glemt, og hvis vi fejler. Og mennesker, som sover over sig, ikke med vilje, de rejser sig op, laver wudu, laver salat, ligesom den er nu. Eksempelvis, en mand han har sovet over sig, over fajr, og han har sovet over asr, og han har sovet over maghrib, og han har sovet over isha, han står op til isha. Så står han op, så kigger han på og siger han, Allahu Akbar, jeg har sovet fra fajr, og det er ikke med vilje, jeg har sat ud, og jeg kunne ikke komme op. Jeg kom ikke op. Og tiden fløj, og når det isha, hvad skal jeg gøre? Så siger vi til ham, na'am, tiden for salat er ligesom der. Og her, der skal du bare bede tiderne i rækkefølge. beder du fajr, så beder du duhur, så beder du asr, så beder du maghrib, og så beder du isha. Kan I følge mig? Inshallah. Næste gang, så tager vi de øvrige beviser og prøver at forklare med hensyn til fejl, som menneskerne kan forekomme, og hvordan er fejlen undskyld i det her sammenhæng. Og så tager vi af de øvrige kategorier i morgen af takfir. Barakallahu fikum, og jazakumullahu alfair. Har I nogle spørgsmål, så tager vi det, inshallah.